pirogi ngat wali jaay na ci dagam dong la wati ko to goge xamnat darna atuma ni ni war na ñu ñu te rek ku ci nek yalla mëna ko musul babu def na ara balu ñu ci la ci yoro ñu ko ay ñu te goy wali ñu dagam ñu ñu ci top leen ko ñu ko ko mëna mu jadd ndax bu jadd dañu xam da jadd rek ay fofal ñu sun baye mo yoon ñu fa ñu mu saay jadd rek ñut fa jadd rek ñu ñoo ñu motax ke am musulum dadu jadd dawar ke lu am musulum ke lu yalla ciogal yalla doon rek yalla mëna ko feewal ñuko ko xañ hada li kalam fahlina ma yakhisu bi qawla al mukhtar to moy shidi mukhtar al jidi fi mi ak gustu gut al mujaddidi mi ak yeesal diine al mikrar kadi baxa kon ali yalla nek ci mom fa wayu jalil ngara bu ajima bi abadan faaw fa kullu mu ak ko xamni khafahu tatnako min jalil khuda ci waram jugga ana la ni ni takale muccu abonante ci lepp ni ni di gadd nek lu war mu dunak wali yu am muccu mu ndon rek fa dagan so be yalla defal ko ko so be yalla xagn ko ko ana la lolu ko ni ci mo sa wax gis ko lu magla ñaan ko ngorom ak lepp ko top o bayatu shaykhina bayatu sunu suri ibni buna te mo ibni buna suuba jibalef nako wala dem jibantef nako ci xawli baxti awliya ay ci waxe lenn ci wali yi wax am ni ci baye di o tanef ina bayatu sunu suri bi wax ibni buna wala xamu ba xam da wax ak aw bayit di jibante ko wax jiimu lay bëgg wax wala mom ci bëf rek mo wax bayit te lu jib ci baba kon bu suré ko rek suñu ba jibalef nako waye lu ci won doon dal lañu wara japp mom moy way wé ci top la muy tekki moy waxatu ak dogo duma ci la nga xamné an nabi am yonenté akhbara khibar na bi ci mom hatta mo aji war la hak sufu ab safanu nak al wali mo di wali ma do nga bëgg wax ni ab yonenté lu mu wax dang ko wara gëm bu wër dogo ci né lola am duru rek bu soppi ci téfu safan wali wali mo ndu xibaré bu la nexé dang sa dogo ni lu am am da bu hak sufu wali yi ab yonenté wax mo faaw nga dogo ci ndax ci yalla lay jëlé boko wadé rek dina doon ak kufru yaa nekk ak kufru wala ñu amu ci xam rafa xana yaa ñu war sa gëlé xali ko na sunu aji dund am ñu reñu yaari leer yi ba asal ci taan ak dund yaara ko ci nit ci daara yi ci yaari kër yi bi jaay ahmad ci dara yi ahmad tanu ak nga xamni ta lahu top nako sallallahu alayhi wa sallam dalte da wa sallama ta jëm yoonu allah wa allah alayhi ci mo wal aali am ñu ñu sahabu ak sahaba wa ñu ak ko xamni ya diin dama diine yo seen diine xadaga na lim li nga xamne kaan am lu omar la nga xamne yakko lu da am ci ñaan ci te yalla wax ko lu leer ak na alakhira ak rafatu mu ci adna alakhira ci dara yeenent bi ala ko yalla dolli salatu ak salamu ci dara yeenent bi ala ko yalla dolli salatu ak salamu bok ay mbokk nga ko gëmoon ak sahaba bi ak ep ku top ci seen diine ci moom islam ta salatu salamu bare bare ci yeenent bi ci gaayam ba melni ni yalla sakku bu nopi ak lamu nara sakku bu ëllëgé nim baré ak ñu salaatu salaam baré ci yoonu tuddé ki baye ci mata burhanu amana sakku lay amana lahum ñëllé ta xalihum yalla nak ci ñoom aska salaamu rabbihim gën ja salli taral ak jammi seen borom mo lo annahum gën ci naka ñoom xamu war nañu bima haramin ci aji haram lay mëna ko doon mëna nek dina ci lo xamni haramin aji haram la ci nek mëna ko doon da bina haramin may non dalen la aw saxalo wala ñu def al makruh lu ñu sip ay sukan fi ñu nek lam xala ko ñu rubatiku al makruh lu ñu sip lu ñu sip al muharramat lu aramal ta hatana bi sunu tat fi haqi al shiraq alay ñu wal nak ci ñoom salatu bil khas tan yu dal faras na salatu and do lu yoon bila nihayat julli ñu ak day bal wala ci sa mu ngi tragen ñu bokk ñu ñu xamul ni am yoonu te yalla duko bayyi muy jadd def lu aram balu ñu ci moy bu ñu bayyi wañu jadd def lu aram balu ñu ci bu lolé aram balu ñu ci pesa ko yoon tax da nga mo né na lu ñu ñu roy ñu ci ñu bu ñu wax wax leen ko ñu jëf jëf leen ko kon bu ñu sétane ba nga def lu aram ba ñu wax ko ba ñu jëf ko ah su ma wa lolé da sax ko yoon rek mo tax yalla nak bu aram dara bu nak ba mu ci ko yoon jëti bu ñu tok leen ko lolé mu taw mo do yeen yalla baye dum takul aram dal ci bu do len ci da na ko mo aram dal mu ci dina tol bi ci ko ne def len len aram dal len ci ndax mo len setan bañ aw ci fofu ni fek len ci moy am na ngir naka yalla amara digal na ko leen yara fepp ci minde fi ñu xit waay ci rew te xawu leen ci seen wax ko fi ñu ak seen jëf te ko la fi amara ci du digla rabbu samaa'i wa al-asmaan duma ci lo xamne qatharu al-aram wala dina di ci jël ci lo xamne kare xofu ci ñu ba am na yalla mo reew leen ci ñun tan ñu wax reew leen ci ñu jëfale leen ci te yalla du aram dama ko ñu ko ci digle ko ba mu ci bëna ko ci ko digle la mu ci do lu ta té bëlé sétane bañu def lu aramul ba ñu ci doon la kon mo diglé lolé ndax mo ñu topp lañ ci ñu rañu ci ñu ci xaar jëf bu xey ni burhanu amanati ci jinni lay amana jëfara la fegna ba ñu tag ñu lay tabliq li maahir ñu ajire nazara jëf sétan tam ané bu nga layé amana amana mo xut digal def lu aram ba ñu ci dang ko layé nak layal nga tabliq ndax bu jëf ñu tan ñëbbu té ñëbbu aram la tax ba legui dañu ñëw rek ara bo la ci rek bu yalla xamne ñu ñëw ñu bu ñu ñëw dañu ñëw bu ñu ñëw ni no kon do wala bo xamne lay amal rek xam nga lay tabliq amma dalilina nda suñu tekkal hawa kaynil kharab inaku kharab ga mu jëw wa sand li ñu daganal fi haqqi shil aq misna al marab kin tawat alayhi mu yalla nek ci ñoom assalatu dalitaral wa salam ak dalilu مختلف لسان جيوته أبضياء الليل والظلام أغلندو فضل مشاهدة بعض السلف لكنا تجاكار لك لن تيوي جيتنا ولن تيوي دول با دول موين جيتو أهل زمانهم يدين شر جمانو لبعض الخلفين لن تيوي تاري كوتات ولووتات لتوه بعض موين صلف موين جيتو خلف موين مجرك لن يوان أبيا منته ni jaar nit kesse yi mën na ko dal dagam du wañiko ay dama nonu wala yom na layal taw ndax ñu xamni ñoo jaman ñoo jamante woon ak ñu xamni ñoo fekke woon jamono yonente da tafé ñoo ci daan gis yoon daan gis ni dal ni ci kesse yi di len dal ñu ko nopp ñu ko taxal diko xibaar bu ass ci ñun xamni ñoo ñu wara yor lañu tax ñoo ñoko gis ñet liko ñen deg gut ñoom ñu dalal bar ñu ko ñet lek ñet waat ba ass ci ñu lolu ko ñu wër ñu ñu doye dal ñu tawata ko wër dal ñu xifa ko mar dal ñu son ko nepp lu dal ñu jappante ko ak bay ay dal ñu ñep rek dal ñu dandal moy li and ñu ñu ko ñoom moy jitu ñu xad xayenu jakar loon ñu nak ma la nga xamni waxa xadalon na bi ci yonente yi من الأحراب كأي خيط خرب حين وقعها كيحفون خيه من يدك يوم جمعنا نيو جسم خيط خرب من خيط لغار بني آدم دغار يلنطوية نيكو جس نتغلونكو من يكو عونيو نيما جفا يالنا نتخ يالن دين تك نيجو نتكسي لغار نتكسي لنغار من إما لتعوهي من دان نجر مغل لأجلهم يسين بيوي خدن تيالك aw annaha wala ngir naka ñoom jarat doonu ñu li tashrihil fada ngir yonal jugga aw li tasalli wala ngir seenu misse ñoom nit ñi xani dunya wala ci aduna alati bi nga xamne lay fatu wasinu jot muy nanda xonte mu dir mu yamonte ya da dil millati fa borom gene ja gen haba'adatu lasin yo a ñeena li tax yalla dalim tek ci seen ak jafay jafay ñoo ci aduna kon da bëgg yok seen tiyaba ndax ko xamne amu bakkar malay dal ci ay tisyet da yok sa tiyaba amna ci yaani daan def yo xamne xarab la waye dañ ci woni aw yoon nit ak yoon te bu jaay wala mu jënd wala mu tak soxna nit da ci woni wala yoon wax ndax da mu tak soxna ñu ko ci awara way ñu muy jëf leen te dañ ko ci awara way ñu muy jaay ñu muy jënd yépp kon amna ci yo xamne ngi yoon yoon wa ngi xal yoon wa taxoon ñu koy def patene na xati di ci jeuf jeuf yi mom nitu kesse man na ci musse man na ci musse mo xolam man na ci dalé ci dikoy dal ci aduna wax bu musse non nitu kesse la ñoo ñene ñoo yalla fonki ak ñu tollu ko mom ci dara ja mu tegg leen ci ci metti yoyé su sété lool ñu dal di ñu dal di xamni aduna yalla ko dundé kam tiss ak ak naqa param ko rek banex ko ñoo ñoo fi am banex ak naqa tam nak ñoo ñu ko fi ñaké dëgëne tay ñakke banex ak naflay mo xamné ne kon fi di koruk aduna ana fi di koruk aduna bu koruk banex ak naflay aduna li nga xamné neena dafa ñakk ñakk ñakk soofa yalla bu nga xamné ñaax ñoo li ñu xof ñoo ko na dis dara jey aduna fa yalla manam yalla ñu xébu aduna borom tos dara jey aduna fa yalla ñaax ñoo sax ko yott ay ilaani wala ngir feñal ba xissatu qadriha wa yasab darajam wa bar rahman fa ajira ngi ah watay neena sun borom li tax bu tawé lan tay lolu ci aduna fa bëgg ñu xamé ci aduna ñak ñak solo ñak ñak solo fa yalla lolu ci yalla bëgg woni ma tax mu tok lan yoon tay bi nekké ci aduna ñu ñu né tol tol aduna tol tol ñu sax né laas bi wo fa yalla ñoom yoonu ci hadith ba mu ñoon bu fekkone aduna diisé na né laas bi wo waaw ba ñu aduna bu diisé na laas bi wo fa yalla kon yalla dumay ak yeufal ci aduna ben goxum ndox ben ben nan ñu non ci aduna diko may ay yeufal way nak aduna da waye ci mom motax may ko yeufal yi ñu bari la ko lolal wala nekkul ci nekkul bu yalla yar ba di gërem di fa ci aduna wala nekkul te nekkul dara jisa yi di kër ak tayam li mo mu ñu ñal aji gam fat ñu ñu ci xel yalla mo sax aduna waye musu gërem nak aduna musu ko xol ba tu gërem te bëgg ko def mu kër ak tayam ñu ko gëm tay xelal ala xere def mu kër ak tayam jëf ba aduna la ñu faggo ala xere la ñu fayé ñu ko yi ha ngir nekk aduna faam yoto ñu aji jeex wal faani te aji jeex amon na ya way dañ ko dab ngiré wi wal faani la yoon la shay adu dara wala bala ha ak doon te jotoon na waayata lu la day ko lu kawé ñu aji ñu lay jeex te bo japp ni am lu solo sax way day dem ba yag bu jeex rek lepp lu jeex mu amul solo wa za ka lolé nak bi atibari halihim nak nak xalam ci mbir fi ha jaduna alayhi wa sallam nak ci ñoom azka salaama yi rabbihim dun ja salli ci dal ak jamm seen borom leen wax ni nit mën na ci waro bu sété seen def ñoom yonante yi ñu jaar ci aduna la nek waaw lool day mom ñu bu xalaati seen mbir ñu ci jaar ak lañu daj ak lañu yalla tok ha ci nga xamni aduna mu du ko ndax li amna dal faqal ngir nek borom ñu xal iza ma sabara ñu xalam ñu ci halihim ci seen mbir wa sha'nihim ak seen mbir wa nazara ta bu setantal tan ko nek la ho ñal ko tabassuru ahwali jisum bi re ma hatta na bu and ko ko yow bila dalali ci lu reer ci lu reer bila dalali ci lu reer ci lu sanko tax ñu ko am xel bo xalaato yu bax aduna ak ni fi yonante yi jaare ak lañu fi dekk da nga xamne ci lay yow ci yëru aduna da nga xamne aduna ni du kër ak jaar way rek la sama ani dil haqaidi tat mahna yu lay tass tass jëw yi xam doole seen yé ci moko adu lolou doole ko mi nekk ben baat ñu lay mutay hi bu tukki ci aji top ja ay na ba nga tagal yi wax ba tay nak ñol ñu wax ci ñu fas ñol ñu wax ci xéetu fas fas ci walu l'islam ba legi neen amna ben baat kep bo xamni bo ko waxe bu ubb lolou nak nak ñu ben baat bo xamni ñu wax nak ñu war ko fas ci yalla yoonte yépp rek ak nak ñu wara fas rek dugg na ci biiram waxiya mo baat bobu nak mo la ilaha am ben bor illa allah dara yalla muhammadu muhammad arsalahu yadi ko no allah dara mo sallallahu alaihi wa sallam tedu nga alihi ci abaran fayu rabbi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi ayu wa sahbi ay sahabal wa sallama tedu dol len wolu ni la baatu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ben bar bu amul lepp ci wara bon ci islam ibu ngir al ilahiyyah ak ngor manam nek di allah ay yastaghni moy bu doy lol rabbuna sunu borom an kulli ma siwahu moy lepp li mom yenn nga wut ma hafti qal kulli ma siwahu and ak aajo lepp li bokk to mom ilah jëm ci mom yalla sarwar mu fayu habana yow na ko jibal allah yalla ndax leen allah moy ko xamne aajo jëm ci kenn te lepp aajo la jëm ci mom Allah mo jëm ci sall jo xamne manawé bokku aajeul kenn balen te kenn ko seen balen lo seen aajo won jëm ci mom ko aajo jëm ci kenn lepp aajo jëm ci yow ko ko mo Allah kon tafsiru la ilaha illa allah tirim la ilaha illa allah defu la ilaha am ben dur illa allah bar yalla am pre moy la zakhilan amul kenn ko borom ak bayl an kulli ma siwahu wa nislaku bi mom illallahu dara yalla illal ilahu la rabb illal ilahu day dur bi al wahid bi yalla al qahhar ko ak nota kon al qadir ko ay atam al sahhal ko al difa kon ma la nga xamne yextam dina ko tan ba tax ci lam yakku abut man ko xamne kullu khayrihi kep kullu mom iftaqara ayyuhu ilayhi jinjum illallahu dara yalla darul bashar bi aji bin min fi manam la ilaha illallah boko def ci ñaar tomb la am tomb bu jekk moy ngay wax ni amul kenn ko xamne doon nga sa bop sukk ayo kenn balen ko may yalla tol di gën tomb nga doon ci ni amul kenn ko xamne lepp la ajo kep la ajo kenn mën te rek tan la gënaw ko may yalla ñaar tomb yoy may ko la ilaha illallah ñaar tomb yoy nak bu ci nek day am melaw ñu saxal ci walu yalla wax gi wax ni man aje yu kenn ba len mom lañu ko wax malay ci delu ci do wax wax gi nga wax ni lepp ko aje yo dara mënu ko won gannaaw dem wax momu ci aje ci ay dara mune ko yoy ji bi da nga waral istana wa bay lo nga mom yalla hazza te bi mo yalla tamu mag an kulli ma si wa mo lepp lu mom da nga waral aw safan ay mala ajal ko waw wax nga wax ni do lu ci bop ni sek aje yu kenn ba len malay yi lay go wax du mëna ñatt ci mom kon ndax ko doon ci jot mom doon na ñatt na lay te moy jëw daxo ak amam ci dama ho ak jito suma baqa to ko suba te moy xa la fa taxo top ak wutan te nak ma la nga xamni xala fa bun nako suma qiyam ho top ak taxaw bu na ci ci bop taxaw ci bop do doon ci bop ba fani ki ni tanaf jumu ak sel xam na qais yi sun dolum xeti wañi ni xeti manki ko fan nga japp aneena ko ñëlal dool na ci bopum sekk ay ñu kenn ba len faay muy ko am ci baleen fen te di yeen fen faay muy wote lepp lam sakk faay mu nekk ku doon ci bopum faay bu sori lepp li xéetu manki ak xéetu wañi ko yadd xul dara dugg fi zaaka ci lolé yadd xul dara dugg fi zaaka ci lolé yu jéggu sabbi wal jéggu la hoo ñeen ko taxala kawena inda ahli sharfi fa ñu yoon wa hatta faliki ni al basar jis al kalam ab wax mahal lawasi bi andak lawasi bi wala andago takko al ula ya nga xamni tura bu def len sakko ala na fay rek bu ngene tay xat ci ay wañu kon du meuna ñak ak deg ak ub jis ak wax ga yalla ci mom ndax ko amul deg tax go ci jesus ko amul jis bu ngene go ci jesus ko amul ak mana wax ni go ci jesus da yoy xet manki la mo tax yoy sa wala koy sore digir innahu nakam lolam tajid don ci saxatom ha di ñu leena la ñoo ñel ko la kan ko mu nek muhtajin di aji ajo ñu ko dis jëm ci aji sos la ho ñel ko aw li mahalli wala jëm ci jëm aw ila mu wala jëm ci ko xamne yedd ko mu dana jinn am fi wëns ko an naqais xeti manke wa xeti wañu ko ya allahati yi nga xamne taqaw dana ñu tawbi dana melo ya nga ko saxal mu ta ñak ndax bu fekke da nga neewon djumul ci leen moy ko soso la kon xay a djow ko sos bone xarab la ay mel la yo xamni muntu bari mom dem kon xay a djow djum djum tok do jappé ay wañu ko mën ko dal xéetu manki mën na am ci mom xay a djow ko fegal xéetu manki yo moy motax bu neewon wala yé mu dañ ak ci ko xam da nga né doyul na ci bopum sukk a djow won kenn balen moy ñu ko fi def na jappé mën ñu ci doyulum yalla gogou tono jibu halii selu aji kaweji han xaraj ni wolis bëgg bëgg wolis xamul ci def ci fi alun ci def hukum wala ate jëlin bi aji tay jëlin mal ni mo ci tan li annahu ngir naka mom law la ñeku don ci neku don munazzahan diku ni selal han al qarab wolis bëgg bëgg ci fi alun ci def hukum wala ate xaraj bu tar na mo lo ci bëkk ni war istiqaruhu ak ajo ibnu sunu ko dana am ilam la fi jëm ci loo xam ni yu xasim day amal bu xaragaxoo bëgg dëggam boobee aw nee na da nga ne yàlla daa doon ci boppam kon day dëgëral la nga waxoon ne yàlla bu dee jëf jëf baa muy àtte àtte amul lenn luñ cee dabu ku benn xewin ceef bu mu ca bëgg faj nga doomi aadama moom lifa muy ànd sawam bu dee jëf jëf baa muy àtte àtte amaluñ cee dabu amaluñ ca xemam laa waxoon ci gannaaw ne yàlla nag moom ci sobar rek lay jëf waaye amul benn xewin ceef bu muy bëgg ci jëf jëf muy jëf ba àtte ba muy àtte ñu nag bu fekkee da nga ne yàlla bu dee jëf jëf baa bu dee àtte àtte moom mu doofeem am na lu mu cay dabu wax na ko doyul ci bopam ndax fay mu aje bëgg bëggum doole fay mu aje jumtu fay jëw ko jottali xaw nga bo aje lay bëgg rek dana am fay jaar ngir nga am ko waaw kon na doon yalla doyul yalla am na bëgg bëgg ci def di muy def ba te muy atté waaw kon fay mu dal di aje wo lu ko ci agale ci aje jojé lu koy fagal bëgg bëggum doole may li anna dal kharabi ngir na ko borom bëgg bëgg borom xam nañ ci def yaxtaaju fay mu aje wo ila shay'in jëm ci dara muhassin li ay amal mu fañel bëgg bëgg boobe tamen jila na koy soyi ala yu dara ci am xamnañ ci rek fay nga aje wo la lay jotni xamnañ ci boobe te kayfa naka la loolu di mëna amé kayfa naka la loolu di mëna amé waqad khaniyati daylina bal ilahu bi lebur subhanahu wa sallama ko lepp leen ci mom am kulli ma siwahu wa lepp leen mom ne lay mu tam da wax nga legui ne mom da lay ci bëgg mu sukk ayo jëm ci kenn ba leen ay ñu fa fi def na jappé ay bu batay min fu ci doon yalla gogu ay ko soñu ki ni jaya su kulli mumkinatin daga no do leen mu def ci am xol ci ko batay li nga ne yalla da lay ci bëgg mu sukk ayo kenn ba leen ci lañu xamé ne ko yalla dara yoru ko mu def yépp ku ci nekkal jaayis nga ku mu ko sopp amal ni koy sopp ñakkal waye duñ wax ni para la koy wax ndax ñu bëgg wax moy ay limit mom la ñoy ji woru Allah ci mom jalla magal ci ñu sey def dara ci ñu sey illa min ha ci mu def yi otere ko ak baye nit ka ba kana ko noné ya o xey yoss na su bokk ane ñu bëgg wax rek moy dama wax ni yalla dal dara yoru ko ci mu def ko baam baye ko kenn wax ni ni da ko yor faa mu def ko dal ni da ko yor baye yoru ko def dedet lepp li nek ci ciowaram rek ci lepp lu mëna am dal ciowaram lay nek ko soye def ko soye baye ndax ibu ngir law xara don te garon na bu jé di sey ñu dara faa la lay def na ko fa la xali ci xel min ha ci mindeef yoyu fa faa bi ni ci am yoon ma fa lan ci misal mo la ci ko yar iftiqaru fu ak aje yoon ilal li ci jëm ci lo xamni ya ko da na nekke ba ta ko min di borom matli ko di ci mom ko na nga japp ndax ñu wax ni yalla bu yaral ci mom dara mo wax ci wax ni nang war nako ni ñu ko gën di ko topp fa war na ñu fayti yalla ba wax na ñu mënta ñak ñu wax na ko yalla ba tut te doon ñu ci bopum ndax bu am war gar fa war ko def ngir nga mat am so ay war gar do ko def do mat ay kon legi fa yalla dana aajo do for gar yoy ngir mat li koko e ngi ko doon ñu ton mutu ton ndax fa ñu def war gar yoy ngir mat li koko mo tax ñu ñu ngir la ñu ji war ci xaq ci bi jalaali ci ak ci borom magu gi arrasikhin warami aji warsagal minde fi siwal tamali bari ak mat su borom neena mat rek moy yalla ci mom leen leen ci mom tay fa yakko nak lay nek rabbuna sunu borom bastiqarin di borom aajo bu wote mom du ko def jeesu mom borom bu doyna la am kulli ci wax yow ci lepp lu mom ane la nga waxam rek yalla mom dina ne doyna ci bop aajo ken wala len ñu rek mo meuna sax mo ngi ben tam bu ngi ko wax ni yalla day ko xamni aajo ken dalen na bu ngi tam bu ngi def mo lepp ko aajo wa am naftiqaru kulli ma siwahu dal aajo lepp lu mu man ile jëm ci mu yalla jalla magal waxala ta koy ilahu tayyib ya mo fa ñoy jibu dama saxal al hayatu dundu wal qudratu ak katan sama iradatu tok na mel ci man ak ak xam wa ma la nga xamni yusi ma taqona la ha ñeel yoyu aw neena su nga waxe ni yalla lepp ko aajo yo kenn mu dem bayiko kon fay nga saxal yent melay ak la ñu jur ni fay nga saxal xayaatu dund saxal katan saxal ciowar ci mom ak xam nga sar bu resu dara no ci ñu moy xayaatu day jur xayyu nek ci fay ñu xayyu la ko dress day jur qadir iraade ci jël mu jur murit xelmu jur xali sama tam doole ci wasi mi dama ko am tax ngi yi mari ñak ci doone lepp ko ajuro ba lay ñu tafa doon ci dakk yoon ci ñu dara min haasi ci lama am kana kon di japp di ay yojere bu fek bu def ci am ci yojere bu def fek ci ñu dara ko ñu ñu xamé fu ñako ñu leen yalla mo sax lepp te ñu wax ni bu def ko ni mu leen ko yoon ko dara do ndax kon du ñu sax dara te bu dara andi dara bu ajuro jëm ci ci mom manam yent mo leen yu ko mu leen yoot du mëna sax dara bu sakku dara barfu aajo jëm ci mom te da nga ne lepp aajo jëm ci mom halal nga tax matahamu wa annahu ak naka mom min sama ca fefe la yaftaqiru aju ilahi jëm ci mom ciwun dara la harana yalla bunu gar ak daral lof wal dalil way la yalla bunu yar laal da wax ni yentu ne lay mom ku ko mi lay dolum sak dara te bu ko yalla mu lay yoton bu sak dara dara du aju jëm ci mom wal bu gattal ni te fakay fala naka la lay di mëna dako bu wote ñu yalla fakay fala naka la dara di bañ aju jëm ci mom bu wote ñu am na fi moy ko nga xamne qad istaqara aju wa ilahi jëm ci mom kullu ma fi wax lepp ñu mom wastaqarat mu sax dañ lay mënta nek ndax lay nga waxal nga ne mom meer mom moy lepp ko aju kon nak melawone yent melawé te mo sak te lim sak lepp ko aju dafa ka nakono ni xat ay goor saxal na ay dal batay li ho ñel yalla yalla magna waxa sato ñu mag wahda niyyat at nek ben ak wet batay du ngeen lepp koy aju mo yalla su baba kon ni nga yalla kenn la tax bu nepp ton kenn mom lepp du aju ñu ci mom faragam na nga xamé daani loy la dal ñu ho tek fa loolu moy law kaan doon te nekkoon mahudi and ak moom saa ak ñaareel fiha ci mindeefi wala fiha ci yëggoo ñu wet la yaftaqara kon du aajoo li rahman jëm ci aji aj yërëme ji seen dara min ajli xaji si kullin ngir lopp ak kenn ku ne min huma ak ñoo ñaar min hina maa quddira ci waxtu nga xam ne nattaleef na taanil aj ñaareel xolu ma di xameef na ko ndax nee na boo ñëwoon ku mel ne yàlla amaat na muy ak ñaareelam suba ba dañu xëccoo ba dara du am dara du sotti te bu dara sotti wut ñu kenn du aajoo jëm si ci moom kon nag wér gi nga wax ne wéet na mënta ñàkk te fakay fala naka la dara di bañ aajoo jëm ci moom uwéete ñoom am na fii mooy ko nga xam ne qadis taqara aajoo na ilahi jëm ci moom kullu ma siwaahu lépp mu fii moom wasta qarrata mu sax waa neen la nga waxoon rek waaw moo sàkk lépp te lépp aajoo jëm si ci moom loolu rek ba tey moo mën a nekk wal yaxsu def na jàppe minhu ci aajoo gi lépp aajoo jëm si ci moom xobloo sul xaala mi sosut mu ndéef ay dan ba tey bi asrihi ci mboole la daal dal xaali mi fa jile aji xam waaw ba tey nee na bu nga nee ñëpp aajoo jëm si ci yàlla ci lañuy xamee ne ko mu ndéef daa sosu sosu boppam waaw mu ndéef sosu boppam mi yàlla ko sos loolu ci lañ koy xamee ndax dal yi ni fa tattal loolu mooy law kaa doonte nekkoon ne sooy um dara daa xibagu ndi boroom lu jiitu mu ko ci mu ndéef la kaana kon mu nekk baax na ni borom mbaylu sant wali si yàlla naxam waaw mais boo nee mindéef boo sos boppam kon mindéef bu xasee sos boppam day doylu ci boppam bu aajowooti yàlla teer léegi nee nga woon yàlla lépp day aajoo jëm si ci moom ki mënta yeeg boppam kon nag moom yàlla mu sos leen moo tax ñu aajoo jëm si ci moom waaye bu fekkee sos leen daañu ko war a ma woon gannaaw te kay fa naka loolu mën a amee waxam wajja boo te war na wala te sax na ay yaftaqara mu aajoo ilahi jëm ci yàlla kullu ma siwaahu lépp lu ñu moom taf bi rek na nga muñ waaw nee na li nga wax li nga jëkkoon wax rek da nga koy bàyyiwaat mais lépp aajoo jëm si ci moom loolu mën ta ñàkk wala yu ko si def na jàppe min fu ci aajoo gi lépp aajoo jëm ci moom min fu di dellu si iftiqaaru kullu ma siwaahu ilahi te xëy ñu xaq ci waxi dëgg ja xadamu tasiri ñàkk jeexital li kulli xalki ñeel mépp ñeel mépp mi ndéef li kulli xalki ñeel mépp mi ndéef yéen a bu ngeen di yàlla lépp ko aajoo ci ngay déggee kon mu ndéef mën ta def dara lañ fóoti tuuti ñu feeñ ci mu ndéef itam yàlla ko def waaye du mu ndéef ñu ci afinaan si bu tawee suuf si soxal dañuy jàpp ne yàlla moo soxal waaye du taw bi du suuf si bu nit jamee nit mu daal di dee wala mu tiire ko dal mu daal di faatu dañu nit kaa ko def waaye fekk na lépp yàlla kon ñu ngi fañ am benn jeex it xam gis bu seen yàlla loolu neen da nga ko déggee ci bi nga ne lépp aajoo lam si ci moom ba tax mu ne ñàkk jeexitalu mu ndéef ci afarin ci jeex it maa jëm bandi doon fa xas na nga ragal ar rahmaan ak jërëme ji bëgul xalaaya si cuul mu ndéef yi tawal kon nga am amaanam koo yute waaw nee na ngay jàpp ne yàlla jeexit ci ne moomu waaye mu ndéef mënta def jenn jeex it lu mu tuut tuuti donte feeñ na ci moom it yàlla ko feeñal mu jaar ci moom rek waaye yàlla boo xamee loolu moom rek ngay ragal mun yàlla te boo ko defee da nga daal di mucc li am na xoo ngir naka ay mbir moo di law kaana doonte nekkoon na lil xalqi di ñeel mi ndéef afaram jeexiit lallazima kon war istignaau dalika al asari doonut boobale jeexiit xam rabbina wali sunu boroom qatxan ci lu dot bi xeyri may ni ci wax lu fen arfaqna yal na ma wursuka ne arrahmat yurmaane fi taarin ci yaari kari am na ba nga ne lépp aaji wo jëm ci yàlla te nee na ci la ñuy xàmme ne kon yàlla dong mooy jëf lu dara tuuti tuuti yàlla ko def ndax nee na boo ne woon am na mel bu jëf nu mën a def dara lu ne tuuti tuuti kon yow yee mu def noonu day mel ne kon aaji woo yi jëm ci yàlla bu jëf ba ko def lee aaji woo waaye kon du aaji woo ti jëm ci yàlla kon nag bu ngeen ne rek yàlla moom lépp aaji woo na jëm ci woon da woo ne kon ni lépp moo koy def amul dara loo xam ne ci mi ndéef yi mën ngaa wabatu ko sos dara lam tuuti tuuti léppal yàlla ba tax mu ne kayfa yakkoonu naka lay nekke boo lii wa dalika ilahu te boobale buur yastaqiru dina aaji woo ilahi jëm ci moom kullu maa si wax lépp lu ñu moom aa nee na mi ndéef yi même ci amee kenn ku mën a def lam tuuti tuuti tanta loo xam ne nekk ne yàlla moom lépp ko aaji woo kenn mën tadi bàyyi ko ba tax mu ne aa nii danaa jublu xomoo moom ci tàmbali mo bi kulli xaalin ak ci bépp dayo dayo mooy ak yemukaay ci jaati ci jëmm ja